اوس به د محترم و مجاهد ورونو هر یو جواز سودایی او فقیر محمد درویش په خوږو آوازونو کې یو څو جهادي ترانې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې شي. خدای دې وکړي چې د خوښۍ سبب مو وګرځي. ای نسیم سبای د خدای لپاره پو نبی می سلام وایا هزار وارا. ای نسیم سبای د خدای لپاره پو نبی می سلام وایا هزار وارا. او نبی می سلام وایا هزار وارا. لایق لیم د سلام خو پی سلام دے. لایق نیم د سلام خو پی سلام دے. چلا پای مزون د محبت خام دے. چلا پای مزون د محبت خام دے. سپیلنی غل دی دود نشوم لیوارا پو نبی می سلام وایا هزار وارا. سپیلنی غل دی دود نشوم لیوارا